อันนี้เจาะนะเนี่ยเราเอ้าสาวสาวไว้เอ้าเนี่ยคนธรรมดาชาวคารวะทั่วไปเขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมเขาจะไม่รู้เลยน้ำท่วมหมดเลยนะทีนี้เรามาปฏิบัติพุทธเจ้าว่าเจริญอานาปานสติเจริญลมหายใจเข้าออกเราเริ่มเจาะเลยเริ่มเจาะเข้าไปเป็นสมาธิเนี่ยเป็นสมาธิเริ่มพอภาวนาเข้าไปเป็นสมาธิเขาเรียกอุปจารสมาธิตอนเราเจริญพร้อมกับสติสมาธิสติเหมือนเรานับอ่ะเจาะเข้าไปในลมเนี่ยตัวนี้มันถึงกันลมมันถึงกันนี่เริ่มปฏิบัติสมาธิเขาออกแล้วมันก็หลุดไปพอมาทำก็เข้ากำหนดเขาเรียกอุปจารสมาธิเนี่ยเนี่ยเจาะเข้าไปตรงนี้จนกระทั่งเจริญไปอัปปนาเนี่ยอัปปนาหมายความว่าหยุดภายนอกเนี่ยหยุดหมดเลยสมาธิเนี่ยมันจะเดินตามนี่เลยครบวงจรมันเลยเนี่ยนี่เขาเรียกปฏิจจแต่ปฏิจจสุโภคบาทเป็นวัฏจักรเนี่ยเป็นวัฏจักรพอเราทำสมาธิปั๊บมันจะหยุดทางนี้พวกนี้หยุดพอสมาธินี่เป็นหลักกระจายสมาธิจะเป็นหลักเริ่มสมาธิแล้วลึกนับอยู่ตลอดเวลาถ้าหยุดแล้วก็หยุดจนกระทั่งอุปจารสมาธิเกิดกำหนดมันก็มาเผลอมันก็ไปเนี่ยตัวนี้สมาธิเขาเรียกว่าอุปจารสมาธิอุปจาระไปกับจนกระทั่งมันแนบแน่นปัดนะสมาธิต่อเนื่องเลยไปกลับเนี่ยนี่มันต่อเนื่องเลยต่อเนื่องเป็นลูกโซ่เลยเขาอัปปนาเพราะอัปปนาที่เนี่ยจะเป็นบาทคณิกะเนี่ยสมาธิอัปปนาเป็นบาทนั่งยืนเดินนอนคณิกะสภาวะตัวนี้แล้วมันจะเอานามรูปเป็นอารมณ์นามรูปเป็นอารมณ์ถ้าเรายังไอเดินสมาธิต่อเข้าไปนี่ยังไม่มีนามรูปหรอกเอาสมาธิเฉยๆพอตัวนี้มันพอกระทบเจตสิกมันจะปรุงพอตัวนี้ขันธ์5นี่ขันธ์5หมดนี่เอาเขียนดูดิขันธ์5เขียนบนนี่ก็ได้อันนี้หมดนี่เขาเรียกขันธ์5นะฮะแล้วเรื่องเขียนๆเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ตัวขันธ์5ทีนี้ถึงปรมัตถธรรม4รูปจิตเจตสิกนิพพานอันนิพพานนี่มีเจตสิกเลยไม่เกี่ยวเลยรูปตัวนี้คงเป็นรูปคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงหรอกรูปมันเป็นรูปอยู่ แต่จิตเจตสิกตัวนี้ตัวทุกเจตสิกเป็นตัวทุกปรุงแต่งมันทุกเจตสิกเป็นตัวทุกเพราะเจตสิกก็ทุกให้จิตนี่ตัวอัตตาจำไว้ดิตัวอัตตาจิตนี่ตัวอัตตาอัตตาตัวนี้เป็นฐานตั้งของเจตสิกปรุงแต่งไปร้อยแปดพันประการแล้วนั่นจะปรุงนี่เขาเรียกว่าขันธ์ห้าเป็นตัวเนี่ยขันธ์ห้าเนี่ยหมดเนี่ยรูปอุปทานขันธ์คือรูปตัวนี้รูปคงเป็นรูปอยู่ขันธ์ห้ารูปเห็นว่ารูปมันไม่เที่ยงเจโอปนานิโกนี่อสุภกรรมฐานเนี่ยน้อมเข้ามาจิตมันไอ้มดเนี่ยรูปเนี่ยตัวนี้เนี่ยเนี่ยหมดเนี่ยเนี่ยรวมหมดเนี่ยอยู่ตัวนี้รูปกายเนื้อหนังผมขนเล็บฟันหนังพวกเนี่ยอสุภะเนี่ยน้อมเข้ามาโอปนานิโกน้อมเข้ามาพิจารณาบ่อยๆถ้ารูปมันสลายได้ว่าหมดไอ้นามธรรมตัวนี้เจตสิกตัวนี้ก็จะดับไปพร้อมกันหมดเลยบางคนเขาเอาจิตเจตสิกไปก่อนคู่กับอสุภะบางคนก็เอาเจตสิกนี้ดับก่อนทุกดับทุกดับก็เหลือตัวจิตตัวอัตตาในวิถีของมันเนี่ยมันจึงว่ากระทบปั๊บเนี่ยมันจะย้อนเข้ามาหมดเลยเนี่ยเข้ามาอยู่นี่หมดเนี่ยเข้ามานี่หมดตัวนี้ตัวบริหารกันตัวนี้เป็นฐานตั้งของเจตสิกรู้กระทบปั๊บรู้ปุ๊บเจตสิกมันจะปรุงขยายเลยคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ต่างๆที่เราเจริญสมถะเข้าไปนี่ฝึกสมาธิกับสติควบคู่ไปเลยถ้าเอาสมาธิเฉยๆสติไม่มีมันจะเป็นสมถะเพราะสติตัวนี้แก่กับปัจจัญญะมันคู่กันกับตัวนี้ให้เข้าใจสมาธิเป็นฐานไอ้ตรงนี้ก็มีสมาธิกันโลกีมีอย่างเราทำงานทำอะไรก็มีสมาธิฐานหนึ่งกันแต่ไปทางเจตสิกไปทางข้างนอกทีนี้เราเอาตัวนี้เราย้อนกลับมามาดูตัวนี้มันจะมีสติปัฏฐานสี่ายเวทนาจิตทำไม่ต้องพูดมันโลกกดลมมันจะมีอยู่ตัวนี้เราจะเดินนี่ถ้าพิจารณาสุภากรรมฐานมันเกี่ยวกับกายคตาสติหมดนี่รูปกายรูปหมดทีนี้พอกระทบปั๊บมันจะเวทนาสุขทุกข์เฉยๆเอานั้นเป็นนรกอะไรมันเกิดสับเปลี่ยนก็ตรงนั้นเป็นนรกพิจารณาวิจัยมันสติกำหนดจิตถ้ามันกระทบปั๊บมันนี่อย่างหูกระทบปั๊บเสียงเข้ามาอยู่นี่ตามมาตัวนี้จิตตานุปัสสนานี่นี่เข้าอยู่สติปัฏฐานที่เข้าอยู่ปิสนาสมาธิวิปัสสนาคู่กันไปเลยเวลาเราจะลุกกว่ากำหนดจับความรู้สึกตัวนี้อัตตาตัวนี้คุมมันด้วยนะ เนี่ยคุมตัวนี้พอคุมตัวนี้ได้ตัวนี้ไม่ปรุงแต่งไม่ปรุงอ่ะเพราะตัวนี้มันจะออกไปรับเลยอย่างถูกตีปั๊บนี่มันรับถ้าเรามีสติกั้นไว้ปั๊บนี่มันจะไม่รับเมื่อมันรับมันก็ไม่เวทนาไม่เกิดแล้วตัวนี้จะเป็นไม่เป็นมารสัพพัญญะสติสัพพัญญะตัวนี้มันจะเกิดเป็นปัญญาตัดตัดกระแสมันจะบอกเนื้อหนังมังสังของเราเปื่อยตามความเป็นจริงปล่อยเลยตัดขาดเลยนี่เราฝึกฉะนั้นพุทธวจนะจิตตังคุตตังทุกขาวหังเมื่อจิตกุมครองมันได้นำถูกมาให้ตรงนี้เองตรงนี้เองให้เข้าใจมีสมาธิมีสติมันจะอัตโนมัติของมันเองกั้นทันทีเลยไม่ใช่ปล่อยสมาธิลอยๆมันก็ตัวรู้สึกมันจะแทรกเข้ามาตูมปุ๊บมันจะเป็นมากทันทีเลยออกเลี้ยงออกข้างไปเลยฉะนั้นเราจึงเจาะตัวนี้เข้าไปลมเนี่ยลมนี่มันจะถึงฐานน่ะต้องจะมีจมูกแล้วก็มีนั่นน่ะและภาพนั้นน่ะตรงหัวใจเนี่ยตรงนี้นี่อัปปนาแก้ทุกข์ศีลสมาธิปัญญาสมาธิมันจะต้องตั้งมั่นตัวนี้ผูกมัดไอ้ตัวนี้ให้ไว้ทุกข์ยิ่งค่อยๆดับแล้วปัญญาตัวขันธิกาก็มาต้นจากตัวนี้จากเจตสิกคุมมันเพราะว่าไอ้ตัวตัณหาตัวนี้มันจะเจตสิกตัวนี้เนี่ยเป็นตัวสมมุติมันอยากจะสมมุติขึ้นมาเลยสมมุติสมมุติว่าของมนุษย์เราของเราตัวเขาตัวนี้แหละมันตัวปรุงแต่งนี่แหละตัวไวที่สุดเลยและเป็นตัวตัณหาด้วยทะเยอทะยานดิ้นรนกับตัวนี้แหละจะบอกให้โลภะโทสะโมหะมันตัวนี้เป็นตัวโมหะอยู่แล้วรองรับตัวนี้ตลอดรองรับอยู่ตลอดเหมือนกับสมาธิรองรับสติอยู่สมาปนานจะรองรับสติอยู่สติสัพพัญญาอยู่ไอ้ตัวนี้มันจะรองรับตัวนี้อยู่ให้เข้าใจตัวนี้นะสองตัวนี้นะแล้วก็นี่สมาธิเนี่ยอัปปนาเนี่ยนี่นี่อัปปนาแนบแน่นตัวนี้แนบแน่นมันจะลองละนี่สัพพัญญาไอ้ตัวนี้มันจะลองรับตัวนี้แทนตัวนี้แทนตัวนี้เข้าใจยังถ้าแนบแน่นตัวนี้มันจะตัดครบวงจรมันจะตัดนอกหมดเลยมันจะอัปปนาตัวนี้จะมาแนบแน่นคู่คู่ตัวนี้คุมตัวนี้เอาสัพพัญญะแทนตัวนี้กำจัดตัวนี้เนี่ยตัวตัณหาเนี่ยนี่เจตสิกสมุติเนี่ยนี่ก็ตัวตัณหาตัวนี้ถ้าพันปั๊บมันจะหลุดตัวนี้มันจะหลุดลบไปเลยลบไปเลยเหลือแต่ตัวนี้ตัวเหลืออัตตาทุกข์ละเนี่ยอันนี้วิธีของมันเนี่ยเข้ามานี่หมดเนี่ยถ้าไม่มีสติ บางคนเขาก็มีสตินี่สติคุมตัวนี้คุมตัวนี้คุมตัวนี้คุมตัวนี้คุมตัวนี้ทวารทั้ง6ทั้ง5ทางเข้ามันน่ะนั่นแหละอุปมาเหมือนยามรักษาประตูถ้าฆ่าโจรตายหมดก็สบายตรงนี้ก็ว่างเข้าไปสู่นนท์สงบฉะนั้นไอ้ตัวนี้กับตัวนี้เนี่ยมันต้องน้อมมาใส่กันพอเห็นตัวนี้ความจริงเจตสิกตัวนี้มันจะฝ่อจิตตัวนี้ก็จะฝ่อยอมรับสัจธรรมความจริงเนื้อหนังของเน่าเปื่อยรูปหมดอาจารย์นี้จะอ่อนตัวลงมานะมันจะมีมานะขึ้นมาตัวนี้สนับสนุนถ้าขาดคุมปุ๊บมานะมันจะขึ้นตึงนั่นเลยแข็งกล้าเลยไม่เชื่อมึงไม่ฟังมึงละตัวมานะมานะมันก็เกี่ยวกับอัตตาเกี่ยวโยงเลยเกี่ยวโยงกันเลยมันสิ่งสัมพันธ์กันอัตโนมัติเห็นนั้นเนี่ยวันนี้ผมจริงบอกว่าขันธ์ 5ของเราเป็นตัวทุกข์มันมีอยู่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวลาปฏิบัติตรงวิญญาณตัวนี้มันจะมาก่อนมานี่กระทบละรูปต่อรูปกระทบปะเสวยตัวนี้นะพอท่านี้ปุ๊บสัญญาจำสังขารปรุงแต่งครบวงจรมันครบเลยทีนี้เราจะย่นลงรูปกับนามนี่เสียงกับจิตนี่ตัวรู้สึกนี่ตัวรู้สึกนี่จิตนี่ก็เรียกว่ารู้สึกรู้ตัวนี้คือจิตรูปกับนามให้เข้าใจว่ารูปกับนามนี่รูปนามย่นลงหมดแล้วนะตัดตัวนี้ตัดตัวนี้ตัดตัวนี้ออกมีตัวนี้กับตัวนี้รูปนามอย่างกระทบเหยียบปั้มข้างล่างรูปรู้สึกนามเนี่ยภายในตัวเรานามรูปตัวรูปนั่นแหละกระทบไปแต่รูปนี่มันเหมือนกับนามรูปตัวเราเห็นนามมองเห็นเป็นภาพแต่กระโดดปลอมลงไปไม่มีมันมีแก่นสารเนี่ยกระทบตรงไหนรู้หมดนะมันน้ำเนี่ยแล้วก็โดดลงไปไม่มีอะไรรองรับถ้าแข็งธาตุดินนอกนั้นธาตุน้ำหมดเนื้อหนังเนี่ยตับไตไส้พุงต่างๆนี่ถ้ามีรูปน้ำเป็นอารมณ์มันก็เข้ากันจะรูปตัวนี้กับตัวนี้มันจะเข้าติดกันมันเนี่ยอย่างนี้ติดกันรูปนามทางนี้กับรูปนามรูปนามรูปนามรูปนามรูปนามมันจะตัดสมมติบัญญัติว่าตัดบุคคลตัวตนละเขาไม่มีอันนี้ที่ผมบรรยายในเทศว่ากับพีละเข้ากับพีละเปลือกคือสมมติกับพีคือนามรูปแก่นคือนิพพานเจตสิกหนึ่งพ้นจากทุกอย่างสมมุติโลกพ้นจากเหตุผลอันนี้ยังมีเหตุผลอยู่มันเกี่ยวเนื่องเหตุปัจจัยถึงกันแล้วกันไอ้นิพพานเหลือแล้วนะเพราะนั้นเราต้องเจาะตัวนี้เข้าไปกำหนดปุ๊บมันมาเลยมีสมาธิโพสมาธิมันจะไม่มีปรุงแต่งตัด ัดวงจรของมันเจาะเข้าไปมันมีสมาธิสามอ่ะอุปจารสมาธิเพิ่มเข้าไปกำหนดมาถ้าแนบแน่นเป็นอัปปนาเข้ามาสู่ตัวนี้ฐานตั้งของจิตเป็นหนึ่งเรียกว่าเอกาเป็นหนึ่งนั่งยืนเดินนอนคู่เหยียดอะไรแล้วแต่เป็นหนึ่งพอเป็นหนึ่งมันก็อารมณ์รูปนามเป็นอารมณ์ตามตัวนี้เจตสิกหรือไม่งั้นก็ถ้ามันคณิการูปนามเสร็จแล้วมันก็ทิ้งรูปนามอสุภะเข้าไปละลายพอรูปละลายปั๊บนามก็ละลายตามไปหมดทิ้งรูปนามไปหมดยังสังเกตที่เราไปดูการแก้เงามันจะเกิดจากรูปถ้ารูปมันมีนามก็ไม่มีละลายเลยเป็นของปลอมหมดเลยบางคนเอาตัวนี้เพื่อที่ดับจิตดับแต่รูปยังอยู่ไม่ต่างกันแล้วก็ขวดน้ำน้ำหมดข้างในว่างแต่ข้างนอกกระทนทิ้งแบบนึงอ่ะของปลอมเนี่ยเพราะนั้นเขาว่าพอรูปน้ำหมดโลกสามมันก็หมดโลกโกรธหลงไม่มีแล้วว่างหมดทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ให้โดยเหตุด้วยผลทำด้วยเหตุด้วยผลทำด้วยสติปัญญาไม่มีโลกโกรธหลงไม่มีแล้วหมดนี่จริงว่า 100% เป็นแน่นผมจึงทำนี้ให้เข้าใจแล้วก็เดินตามอีสีนี้เจาะอีกเข้าไปเวลาเราจะลุกเอาคณิกะเอาสมาธินะลุกค่อยๆลุกกำหนดเรื่อยไปจะนั่งจะทำอะไรแล้วแต่กำหนดเรื่อยไปวันหนึ่งมันจะต้องครบวงจรของมันตามเข้าอัปปนาเพราะอัปปนาเป็นคณิกะคณิกะนี่เราจะลุกจะนั่งจะเอี้ยวตัวหรือจะพูดหลับตาลืมตาจะหยิบจะวางแรงแล้วแต่คณิกะสมาธินี่มันจะจับตัวขนาดขนาดเลยกระทั่งคืนน้ำลายอุจจาระปัสสาวะมันจะเห็นแต่รูปนามตลอดให้รู้นานตลอดเนี่ยอาศัยการเวลานั่นแหละมันจะหมดละเสื่อมไปสิ้นไปเรื่อยๆเพราะมันไม่มีอาหารกินแล้วมันมีอาหารกินแล้วกระทบมาก็หมดแล้วสมาธิสติมันกันคุมละคุมพวงมานหมดแล้วมันก็ผอมลงไปจนกระทั่งสลายในที่สุดจากที่สุดก็ไปสู่แห่งความว่าสะอาดสว่างสงบตรงนี้ตอนนี้หมดแล้วมันจึงเป็นโอเฉทุติกระทบมาดับเขาจะว่าเห็นสักว่าเห็นได้ยินสักว่าได้ยินเขารู้สึกมันไม่หลับเหมือนบัวน้ำบนบัวกิ่งไว้กิ่งมาหมดเป็นโอเฉทุติจึงว่าอันนี้จังอันนี้จังอนัตตาบังคับมันมาได้เหตุปัจจัยของมันวนเวียนของมันอยู่ก็ว่าศูนย์ยถาเข้าดับศูนย์อุศนก็เอียเฉทิฏฐินี่อุเฉทิฏฐิทิ้งนามรูปหมดวิญญาณไม่มีความรู้สึกไม่มีคิดนึกปรุงแต่งไม่มีเป็นอุเฉทิฏฐิมันก็ว่างตลอดเขาจะมองโลกนี่เหมือนอยู่บนเนี่ยเวิร์มว่างมันหมดโลกทั้งหลายโดยสมมุติว่าโลกมนุษย์แห่งโลกแห่งจิตวิญญาณเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดเพราะตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยตัวนี้เป็นตัวไปมันไม่คิดไปนู่นแต่ตัวนี้เป็นฐานของมันไปเพราะจิตดับท่านจะว่ากายต้องดับก่อนเนี่ยกายนี้ดับก่อนแล้วจึงวาจีดับจิตเจสุดับที่หลังตายไปโอเคคนว่าเนี่ยพูดไม่ออกกระดิกขาไม่ได้ กายดิขาไม่ได้วาจีก็พูดไม่ได้ในตาปิดๆเพราะจิตดับเกิดไปออกมาแล้วหอมกันลงออกมาแล้วจิตปึ๊กหัวใจตรงนี้หัวใจตรงนี้ฉะนั้นตรงนี้มันต้องเอาตัวนี้เนี่ยเข้าไปโอปานานิโกน้อมไปเพราะมันแยกตัวนี้ออกหมดไอ้ตัวนี้มันจะขาดสังโยชน์ตัวนี้จะขาดออกจากนี้ลงไปตึกไปเลยขาดเพราะมันแยกเหมือนกับเราแยกรื้อบ้านเนี่ยอสุภกรรมฐานต้องทำอย่างนี้อย่าทิ้งอสุภกรรมฐานเพราะนั่นพอเห็นกายแล้วเขาจะว่าใครโศกเศร้าโศกาเขาไม่เราทนหรอกเขาจะมองเห็นเป็นธรรมดาของสังขารนะเห็นเป็นธรรมดาสังขารเมื่อทิ้งลมเน่าเปื่อยเป็นธรรมดาแต่เขาจะมีกรุณาตัวหนึ่งรองรับว่าโอ้น่าสงสารเขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมวิญญาณเขาไปทุกข์ติดแล้วแต่กรรมจะผลักดันไปมันไม่แรงนี่ตัวนี้สำคัญเนี่ยทำภาพไว้ซะแล้วก็เวลามันคล่องแจ้อะไรแล้วก็อธิบายตามนี้แหละเดินตามนี้เนี่ยแผนที่นี่ไอ้ตัวนี้มันตัวหลอกไอ้น็อตเนี่ยตัวจิตตัวมึงเนี่ยมันหลอกมึงตัวนี้ตัวหลอกกลัวเกออะไรต่างๆตัวนี้เป็นตัวหลอกเพราะตัวนี้เป็นอัตตามันหนุนอยู่แล้วมันกลัวตายนะแล้วมันไม่พ้นตายนะเหมือนจิงจกเพราะตัวนี้มันรักภูมิมันนะรักภูมิมันวิญญาณมันไม่ยอมมันรักภูมิมันมีแต่พระขีณาสกท่านนั้นแหละท่านเห็นแล้วไม่อยากอยู่ท่านกลัวเกิดท่านไม่กลัวตายละตายได้ใดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อันนี้เท่ากับปรมัตถธรรมมันอยู่แค่นี้เลยลูกมันก็เป็นลูกของมันอยู่สองตัวนี้ก็นี่อันนี้ปานี่ไม่เกี่ยวพ้นละเหนือโลกไปละเหนือกระแสมันกระทบมาไงมันก็ไม่ติดเพิ่งฟังแล้วอยู่กับโลกไม่ติดโลกกันอย่างนี้แหละเหมือนบัวเขาว่าเหมือนบัวน้ำบนใบบัวกิ่งนี่เห็นนั่นเราพยายามเจาะตัวนี้เข้าไปเนี่ยแม่ชีก็มันก็เจาะเอาสมาธิเนี่ยพร้อมกับสติสัพพัญญามันคู่กันเนี่ยทิ้งกันไม่ได้เพราะสัพพัญญานี่ตัวปัญญาตัวเจตสิกเนี่ยตัวร้ายที่สุดถ้าสัพพัญญาตัวนี้ตัวภูมิปัญญาปัญญาของพุทธเจ้าต้องพ้นจากกระแสเนี่ยทางเข้าของมันเนี่ยมาอยู่นี่เนี่ยมาอยู่ตัวนี้ตัวนี้มันส่งรัศมีออกไปรับมันกระทบมันอ่ะกระทบมันอ่ะถ้าไม่มีสติกันเรามีสติปั๊บหรือปุ๊บมันจะหยุดทันทีเลยจะสังเกตหรือเปล่าทำอะไรถ้าผิดพลาดปั๊บเนี่ยมีสติปุ๊บมันจะหยุดเลยเอออันนี้ผิดอันนี้ถูกแล้วมันจะรู้ทันทีเลยสติมันจะวิจัยครับสัพพัญญาไม่วิจัยเลยนะคุณมนูนใช่ไหมตำบลนี้มีสติดีแต่มันไม่ได้ย้อนถ้าย้อนแล้วมันละรู้ผิดเองเลยมันหลอกไอ้ตัวนี้เลยหลอกเจตสิกตัวนี้หลอกมากเลยเหมือนด็อกเตอร์นุ่มนวลนะรู้ว่าจิตหลอกแล้วก็เออนึกนะเออไกลแล้วไม่เคยเรียนเคยศึกแต่นี่แกไปลงมันลงไม่ถูกอ่ะถ้าลงมาอย่างนี้อธิบายอย่างนี้โอ้แกไปเลยแกเลยไปแถวปลูกเสกซะเลยไปทางผิดนะเอาสมาธิไปใช้ในทางที่ผิดอย่างนี้แกก็เลิกแล้วมั้งเนี่ยตัวสำคัญตัวนี้สมมติว่าให้เข้าใจวิถีของมันแล้วมันก็ง่ายเข้าเพราะนั้นเราต้องฝึกของเราเรื่อยไปสติสมาธิสติควบคู่ไปเรื่อยไปแล้วมันจะต่อเนื่องไปเหมือนเราเรียนหนังสือแหละไม่ต่างกันหรอกทำอะไรเมื่อชำนาญแล้วมันก็ชำนาญก็มันเอง ปในสายของมันอย่างเรียนหนังสือตั้งแต่ป.1ไปถึงม.6ถึงขั้นอุดมต่างๆมันก็เรียนไปจนชำนาญน่ะนักพูดก็จริงเก่งนักวิชาการพูดเลยเรียนมาเลยแก้เหตุการณ์ทันได้ดีโดยสมมุติแต่ถามมาจริงๆเข้าประจอกเข้าไปทางธรรมมันก็ตอบไม่ได้แล้วก็ความรู้ทั่วหัวเอาตัวไม่รอดทางโลกแต่ทางธรรมเนี่ยเราเรียนแบบปรมัตถะเรียนดูตัวเองจบพอจบมันก็จบ